بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، درس يكم من خند بس اعتقال من كرت ما نيتي يقرتن دعواتي نصر غايات ما بست من لخند نوي أو موضوعة چه اهمیتی که ایم بیخوانیم نبرو ایم الحمدلله خو من با مسلمان مجاهد دزانیم خواهی گورز لی من قبول که انشاءالله واینا او رای من لپیش و تمن لوی مجاهد بزانی چشتک تاور ری دکا لوی مجاهد بزانی دجمن چم سوره لسر معلومات لوی دجمن اگدار بیت لوی مجاهد اگدار بیت چشتک تاور ری دکا لسر ریگا خوی بو آمده بکاتن معلومات گورو بچوب نداتن بوی مسلمان بزانی اگر کو تا اوری فقط به ایمان و اراده نزاتی دبیتن بوی مزاید بزانی اوری چند نارحت لپیشیتی آ اوشتانا مبستو غایه من بلو خویندنی خالص سه من لخویندنی او رو من درس دو من لپرا دوی او کتابی دروس امنیه للمجاهدی اوشان اولا الاعتقدال انواع الاعتقال كانت مباس الاعتقال ما انكرت وثمان دواي اوا هدف ما لخويندني او موضوعي استدين السروي شون اعتقال بدكن هر داد قرن تن نوعا قرتني اشان هي تن نوعا قرتني اشان اعتقال مستهدف اولا مستهدف يعني هدف اشان دياري كرديا نشان اشان دياري كرديا وبو اوا دسن خواه او اعتقالك مستهدف اشكرا بو فلان دسن يكسر دسن دا يقرن مستهدف ديار رونة او قرتنا او نفري دسن دا يقرن زور جوان رون ديار صدقا حيث تجمع معلومات عن الشخص المراد دي اعتقاله وتدرس دسن زانياري لباري وكودكنا لجاش سكاني محلكات لجاش كانو عميلة كانيا لجواسيسيا لما انتقيد لأشنا كان اواني لما انتقد دجين دسن وردكاري لسر او شخصة بيادكا معلوماتي لسر بيادكا و دراسي دكا لبيني اخوان بوردي دراسي دكا تا وكو واي الرفيقي او نفري بن اشنائي چي تواوي لباري بيادكا وبناء عليها يتقرر اعتقال بناء لسر او معلوماتا فالزي خير تاتو بناء لسر او وزعة بناء لسر او معلوماتا قرار دادن این که بچن بیگرن یعن بیهل نوا یعن ماوی تری پی بچه و شخصه که دیاری دکن و هناک ثلاث اسباب رئیسیه لهذا الاعتقالی و هو اعتقال مستهدف سه هوی هیا که کسی دیاری دکن و دسن دیگرن سه هوی هیا سه سببی هیا سبب یکمی الاعتقال من اجل التحقیق و یکونو لأسباب التالی دیگرن فقط دیمن تحقیقی لکه دکن ما بس يعني بيقرن تحقيقي لقبكن اعتقال مستهدف لبرسيشتي يا كميان تحقيقه تحقيقي لبرسي لقلبكن اويج لبرسن شتك تنشتك يا ما بس يا كميان اعتقال المتهمين وهم الذين تكون اسماءهم ملتصقه بقضيه تحقيق اجهزه العدو بقضيه تتحقق اجهزه العدو فيها ناويا لكاوا تسب وملتصقة بقضيتي ناوي أن تيكلا بموضوعك بقضيك دجمن ديوي تحقيق بك لو مسألة زيادة الأشنائي بيبك هز دكس كو دكاتو لسر موضوعي قرتوني قسيق لو دو دانا لو بينز دانا لو سي دانا لو بخوي دبتا موضوعك بناء إشكاني خوي لسر دكاتا ناوي أن وتمان سبب اعتقالي مستهدف يا كم يعني لبر تحقيق التحقيق إذا لبرتي يا لبروي خالي يا كم ناوت كوتو تناو قضيك دجمن لكولينوي لبرة ودكات أجهزة العدو يعني دامو دزجاي دجمن وكو الشرطي وكو مخابراتي أو دامو دزجاني دانوي تحقيق لمسألة بكان شتيك روي دا وضعك بتمار روب دا دانوي معلومات زانياري لبرة وبياب كان دين أتو دقرا ناو تیج لو قضیه اتو وکوتر برایگ دا جیریتن قایمه چی پی ناو تیدا ارحم کلا برایگ پیشتر جیره رقم تلفونی توی تید لیلا تلفونت بو مالی چی گومان کراوی کردیا او اسبابانه ببردمه شوینه گدا سویت تو یم بینی للای نفرگ ناوت کوتو تناو ناوانو کورداری خو مندره ناوت کوتو تناو ناوان دوام یان اعتقال المشتبه بهم للحصول على معلومات عن المعتقل نفسه دسن کومالا گومان لیکراوك دگرن اتوش دگرن الو گومان لیکراونا معلومات لسرت پیدکن او فلان کس چیا او ایو چیل بارو دزن هیز نازم دروی مکا چون هیز نازنی پیمان بلی چیا که ابراش دلی باشه ندلا خوی دلی دروی هنگه دکم صد قصه الو هندوکا دو سه ساعه دانی صد دان قصه دکا لو صد دان قصه دو راستیج دادر چینی صد دروی دکا بلام لو دو صد دروی دو دان راستی سه دان راستی دادر چینی اوان ایشان با دو سه دانه معلومات دلباره و پیاده کن اوانی گمان لکراون دان گرن یعن زاروی خود که تحقیق لگه لگن هر مبست یعن خود معلومات لسه خود پیاده کن لکاتی قصه کردن مستواد بزانن چون بیر دکی تو رأید برامبر کمالشتیک چیه کمالشتیک او رأید برامبر انتخابات چیه اولید ده پرسی ای رأید برامبر حکومتی چیه ای صوفیه کن بستی دگه یا تو فیدو هم صوفیه کن ساعتی قادر چیه زوی جیل بید از بواد زنی و کبره ده پرسی ای او که پسیار او پسیان دلی او جیلا دلی والا خواه دلی ما بستی هدایت ده دلی عقیده سلفی صالح بزانه دلی دلی او آشنا به بدینی اهلی سنت از داده بذی صوفی مشرک کند دلی لولا بر او مسائلان او آن ظاهر و باطن با قرآن لیک دادن او آن عمل با قرآن و سنت نکن و عمل با کشف و کشوفات دکن و با الهام و با باطن و لسه طریقه شیخ و شرشیانه و دست پیدا که آه ای من از پسیار دا ای پرلمان کفره دلی کفره دلی بای تشریعه خو او قصانه هموی انسان اگه عظیمتی هبه بیکه زور مهمه تب حق بیان کرد عظیمت بلا هم تو نتوی خود کشف که نتوی بزنن تو سید نخد بناسن برنامه گوره دل پیشه ایشه چی گوره برنامه ایشی دورو درجته هدفی که بو خود دیاری کردی هوا بدلوش تستانویان خود در بشوینه تصوف ولا نازانم تصوف زور هاتوی مزگوتی دکن و زور نویش دکن و نازانم منیش چی بلیم ما خلق لسه ظایر نی آوا بلیم خو خلق لسه ظایری سه آن زور دست نمزگوتی و خلق لسه ظایر سه دکره قصه که توریه و حقی شوانیه ای پرلمان ولا خوام لعلوم سیاسی نخوندی تو سوارم نازم خلقی گلی و کود ابنو و خلق هلی انده بجیری و نازم شرایطی جی توانم تین آگم زود اشنانیم بو مثلا خود جیل که خوی نواریم نیه اصلا خوی نواریم نیه کور هر بیتا قدم بو قصیانه خود جیل جیل که اوه دوم اعتقال المشتبه بهم للحصول على معلومات عن المعتقل نفسه وعن تنظيمه رأت شونه برامبر فلان حزبو فلان حزبو فلان بين شو شكل دو هالضغط تجد لي اوان قمران اوان مبتدعا اوان مشركا اوان لوخوانية اوانو الذين لا عندها اوانو بين زباز لك او شو شيلت برسي دانك دمينتو اي اوان بخوا اوانا الجيل بخوانا لسا هدية سلفي صالحا بخواه بز اوانه توانوان کم دروی دکن او دی چون تو زنید والا نوارکانم هیل مالو زربه نوارکان یعنم هی شکر بخوا کتبکانش یعنم هیل مالو دسمه کلاسکانش یعنو جل درسی چی را دگری او جا او طبعا معلوماتیه لسر و شخصانی که دعوه عام دکن و یعن خلقو دکن و یعن مسئولون و امیرون علاقه لگل چی نوارکانی چی لمالتا كودت فلان شخص او زود زاني توجه فلان شخص اشكرا دياره اتج متاثري بو رك قياسا لسر او اتج قياس دكاتر دي اي برنامج يعني والله انا بيان الحمد لله لو برلمان ان لو يزدلن خلافه اسلامه دين هنا بران بجهاته فقط هيك تمام وعن العاملين معه اي شو لو درسان دادنشن شكور بخواه كومالا برايش مسلمان الحمد لله بخواه من دين داري بيك ودك اگه جيل بيت تو نازاني كور خوزور شكور زور باشه خلق مسلمان بي الحمد لله كابرا دليو تخواه او خلچه اوك خود باشه نيان هرتو بطنياك نا الحمد لله وارش بي نجمة بدلي الحمد لله خلچه وچخون باش زور زوره رجبين ما بدأ من خرابة كان بخواه براي واي تيدا ما شاء الله دلي بابوري تخواه اي ما شاء الله دلي الحمد لله والله خوش زي شكري بيستو دلي كابرا ريد بو خوش دكا دوميان اوية كميان بالاعتقال مستهدف اعتقال اللبروي تحقيق لقلب كان لبرأ السبباني خواره بدناسن اشنابن بيت ناود لقضيك دانو زياتر بزانتو تسبيون ديك دوميان اعتقال احترازي خو باريزي خو عند باريزن زوزو خلق كده قرم بيش اوشتاق رو بداتن دزان شتي رو دادان دزان برناميك هيا دزان خلقه ده قرن بيش اوشتاق رو بداتن زور ريلا وزعكي ده قرن حيث يتم اعتقال القيادات والكوادر والعناصر النشطة هل دسن سركان دقرن قيادة كان كادرة كان اواني اشكرة كان صالاك كان خلط كب الزيوة كان اواني زور دا جولينو والعناصر النشطة تاك تاكا بزمو زولا كان اواني زور كار دقرن دسن اواني دقرن وذوي الاسبقيات يعني اواني بيشتر پروندان لاينا فائلة كان اقدار يانهم معلومات يعني لا أنا دزان فلان كس فلان تتوجهي نما مت بيشتر داتي نشان دي أو بين شش تيلات برسية تو بين زد ضرب صفر كده دانية كده اشتيتا دزاني تو بيشتر تيت ذوي الأسبقيات سابقة كده هي سويتي جهاد سويتي ولاتة تر أعوش تانية لبارته وزانية دين دات جرن وغالبا ما تكون قوي للمناسبات الوطنية بيش مناسبات بتبرستي كانيان بي پیش اوی موعیده بتپرستی کنیم بیچ کان اونده جشن و مناسبات یعن زوره اصلا جیان یعن لخلق تیگ ده میش چه خلق یعن بردیه میش چه خلق یعن نای تخواه لباتی خلق فیر علم و معریفه بکن یاد فلان و فلان توپی و فلان لدائق و جشن فلان و سر سال فلان و فلان شرمان کردو لفلان زی دوران لفلان زی بردمانه و او اوشتان والله او صدام تاغوته اونده سیری او دکر اوی تقويم السالانة ذكر يعني كم رجب مناسبة اجنبي كم رجب الا اورو عيد تأسيس الجيش العراقي ججنة دامزران الجيش العراقي اورو معركة قاصد سياسة دامة دونة ثورة البعثية سينة سيز بين اعزانم سي شوار بي تحرير نفتي كركوك بينز نعزان اوهم مناسب عيد ميلاد الميمونة هربو ناوي بو عيد ميلاد الميمونة ميمون عيد ميلاد ميمون يعني ذكر يعني یاد لدایک بونه میمون بلان میمون لزمان عربی یعنی پیاری چی ها او صدام لگه صدام عید میلاد عید میلاد میمونش ایز ده تقوی من نسره بو ار پیش او مناسباتانه هم دستن خلق ده یعن دلیسی قبیل المناسبات الوطنية وعند وجود نية لدى العدو بالقيام بعمل استفزازي يثير نقمة الجماهير بتما قرارك اعلام بك افرتو بياو دلي يكسانا بتما بياني او قراري اعلام بك ميراد وكو يكتوزيع كتو كور ازاد بتما بياني بارتشيك بكاتوا باركيشي فساد بتما بياني هجوم كاتسر مسلمانا اوشتانا نيتي تي ايشيك بكا لاني جماعي استفزاز بك يعني توشي بطاقتيان كداريان بطريني رد فعليان بو دروز بكاتر وكو تي او باسي فلسطين دكا زياتر كبناء مستوطنات او تنفيذ مجازر يعني ده يكو مالا اردوغايك دابنيتن لو يهودية كان لأرز فلسطين يعني ده يدس بق قتل عامك بكا كشتاري خلق بيكو مالا خلچه شي مسلماني صالاك بكوجه دزاني اگر اواني كوجه لولا رد فعل دبي دلي بيشو رد فعل ببام سمواني رد فعل يعني هي دروز دبن بیان گرم او زمین ایشی خوام کم بوی زرر ندم لمقابل استفزاز لأو دیتم تحریک کردنوا ایشی دکا دبتا باعث تحریچ خلق خلق دبتا حماستی هل دستی و تحریشی تیدکی تورا دبیتم ولهذا النوع من الاعتقال عدة اسباب اعتقال احترازي سن سببه چيه دلي بعام زوروه پیج او كاتانا دا بيتن پیج او كاتانا زاروه دا بيتن خلچه قيادة و خلچه دست چالاك دا گرن پیش او دجمن هسته باو كارانا سن ما بستش يعني ما بست كم إضعاف المقاومة بعزل كوادرية وأفرادية وتحجيم نشاطين جهادي برامبري عندك زعيفي بكن مش كان أجل سركاني عن قلت كزنامني بريوي بباتن أجل خلك تصالاك كان قلت أويتك أرشناني بوزعك عن زور شد نازاني زور شدين بينيا تأسى مسؤولياتي بين أدري نازاني تون خلق كوب كاتوا زور خلق ناناسي أسبابي نقرتي تبربو الروجي آنی پیشتر شاید اسبابی چند گرتی بیه بر خواهم بر روشه چی اوه اماده کرد بلا ما اگه ایز نیه اوه لخوش تکه ضعیف بو کد بو کب بو و چیج مقامه ضعیف دکن باوی کادیرکانی نفر تالاک و اشکلکانی و افراد باشکانی دلیت زیاده کنو و تحجیمی نشاطیم حزم نشاطکان بچوک دکنو زور گوره تالاچکانی داری بچوچی دکنو و دخانه برچاو یعنی چالاجگان که بچوک بو خواهند توانن مسلط بن بسر و مسیطر بن بسر ببینن او چالاجگان لبرچاو یعنی بکریتن او هدف یکم یعنی هدف دوم قطع اتصالاتی بین افراد المقاومه پیوندی لبین یعن کز بکن لشارک لشارش در سی کز یک تری دناسم اگه او سی کس جیران پیوندی او دوشاری در پچره تاو پیوندی نامینه كبيوندينا ما المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه وكو عرب دلن إنسان بتنيا كما بلان ببراكاني زورة كبراكان تجنا من بتنيا بو يتدبو ناكريت يد الله مع الجماعة أوان جلانو جماعين يلن كذيب كان قطع بيوندية كان بكن لبين أفراد مجاهد أواني دجبو عند وسطن سيميان إبعاد بعض الكوادر والقيادات النشطة ليحل محلها أشخاص يريدهم العدو أو داري ما بس تتريه سيميا كومالا خلشي شي تاكن نتفاهمي لقدكن نموالاتي عن بوهي نأمادن النرمي بنوين نمداهني دكن هيت تفاهمي عني أصلا حل وسطي عني حل جذري عني إما تو بكفركتو إما إما بالتوحيد معنو بيك معن بميني نا بی آوا بی وصاکه دستی او خلکانه دا گری کن دزاین دوائی وان خلچی که هیا دیتا شوینی خوی مبستی تی خلچی تر بیتا شوینی او خلکاتان او خلکانه صفت یعنی تی یعن عمیل خوی نا پیشتر خوی ترتیبی کردی یعن معتدیلن نرم روان نرم رو استا اخوانک او روش قصیده کرده اوت امریکا گیشت قناعت که وقت تفاهم بز لگل مسلمان معتدیل کان دکری هستا چی که تون روکانی لابرد بوی معامل لگه ایمه بکاتا بوی ایمه بمینین لساحا و معامل لگل ایمه بکاتا جب دنی ایمه اوانی لابرد بوی ایمه یعنی خوی دیو دیو یعنی بون ایمه بوی امریکا امریکا ایمه هشتی تو خوی دیو او زی یعن معتدیل بناو للای دجمنی اسلام و مسیحیت تکلی اگده کن اسلام لگه دیموقراتی دیموقراتی لگه اسلام و که استر رزب تایب اردوغان دی کهو آنی حماس دی کنو او اخوانکانی نصر و اسلام و کفر و زایلیت و شرک و همی تکلی اگده کن آنم بللای اوان معتدیل انسان نرم رون میان رون نرمن پنانا بنا برچک او ليس لديهم الكفاءة في ادارة العمل يا خلق كان عميلة نرم روى بلكو بالتوانات توانينية ايش كيف ده سقطوا فقط دكات همو يتاكو بيك ده بطار رجو اوي تورا دكا او جنب اوي ده اوي عاجز دكا اوي در دكا اوي لادبا اوي در دكا او ايش كيف تاكو بيك ده ده في خوشك خلق شك بيتا شويني يعني اعتقال احترازي قرتني خو باريزي اوه یک لما بستکانی کسی چالاک و اشکر لاده با بوی کسی تر بیتا و شویدی ببین مسلمانان اگه داری او نقطانه بن کسی که دانن دجمن چن رغبتی لیه بی چون که او دجمنه الا لبر چنشتی رغبتی یعن عمیلی تی یعن دزانه ایشکه تیگ دا یعن دزانه معتدیل ایشکه فاسد دکال خلق او غیر من مرغوب فیهم او غیر مرغوب بهم بله نه دزاین لنا مجایدان استا همی لیگ مستوان دانه چی یعنی توزی مستوای برزه اگر قیاده که بگری دزاین او دانه دادنه حتما لزی پیشتر شتی بیستی او شتی دزاین فلان که از احتمالیه جیگری بی فلان که اوی لابرد امیرکی گرد او دفت جیگری او جیگرش ایشکه تیگ داداتن ایشکه شر نیا عمل به و زیگر و شر نیا نرم رویج به بلام توانایی که ما توانه ایشی بو بر ریو ناتیدن ایشکه سقط دکه الان نیام زایدانش و تا نتوانی و تاریک بده خلق کو بکن نازن بلاغ دینی هم بو بکن نازن دینی هم بو رون بکاتو ایشکه تیگ دادن او غیر مرغوب بهم من قبل عناصر التنظیم او الجماهیر یا شخصی تر بتوانانی و زاری بتوانای بلام تنظیمک قبول یعنی او شخصا لبوي اخلاقي ناشرين توند لقل خلق تفاهمي كما اعتبار زور بو خلق ده رز زور لخلق نانيت لناو تنظيمك اخوي خلق قبولني خلق ايه دالي والله فلان بتأمير يقروش من ايشناك او ايش ما بس تي يكشت او كسي بكا تأمير بويتو يقروش ايشناك او ما بس تي لناو تنظيمك مرغوبني خلق ايه ناوي وقبولني يعني لناو جماور رغبتيني او زاري لناو خلق او شخص لناو خلق جماوريني و رغبتيني شوارم يعني التضييق ايو اوشتانا بكم دزانا لوانيا بلام والله برون لواقع عملي بز اولا برتاو بقرا حتما واي استا اشيان بعرفاتينا ما او الصقايا هدلا لناو كافرة كان سيرك لا ينبرد استا محمود عباس يعني انا اتزي لبروي ياسر عرفات دورينا ما تاوب بوغن بو هاتشي كوت دانيتر يعني نايته زي محمود عباس تون برديانا فرنسي درزية جاني داو توبانديانو لاشيان برد حر قبول يعني التحقيقي جلما سالينا خوشيا كي بكريت اتا يستا فلسطين هاوار هاواريتي كاكا جان او بشيليك تان نخوش داكو دنيا خراب داكن او تاريك تان برده بتو دوسي سال هر تحقيق داكن لباريو هو الرئيس ولاتيك الرؤية هر بس بزنین هر پرزدارک سسترک به معامله چون مرد بچی مرد لسه قروه لکه بر بو مرد دوائه چی خوار مرد خنکه او نبو به معامله چون مرد پیان ناله او شخصا مرغوب نما تاو لا هم برد بوی کسی تر بیتا بید او یعنی با عملی وای یعنی خلچه چی چالاگ لا دبن وکو خطابی ده چون جهری دادنه دی کوجن بوی کسی تر بیتا شوینی کم تر چالا چیه بی كم تر خلق بيو عاشنا كم تر رمزي چي دياري بارز بي خلق رويت انا كاتب شوارم يعني التضييق على المطاردين ومحاصرتهم اعتقال احترازي خو بارزي قرتني خو بارزي او يجمع بس شوارم بازنكد لتسكنو بازنكد لتسكنو التضييق على المطار بازني لو كسانة تسكنو كخوان ما بس يعني بيقر رسم دانیک دگرن دزان اویش آنیش دزان او چند کسی یرمتی دادن او چند کسی کومشی و کسی دکن که او بدوانا که او آنه جیران او خلکی تر مقوای نامینه خوی تدا بحسی توا کسی چی نامینه ایشی جب و زیب کاتن کسی چی نامینه هاتو چوی پیب کاتن دزان او کسی پشی دکن بیوزه بی ایش دمینه توا و ذالک بی تقلیل انصاریم و تقلیل من البیوت التي قد تویهم و تساعدیم پس جیری کرکانیان انصارکان و یارمتی درکانیان کم دکنو مالکان کم دکنو که او تیدا جید بتولوانه که مالکان کم بود زینم او که تا گرتنی آسان تر دبی باز نکلی تسک دبتو که باز نکلی تسک بو به آسانی تر دا جیرت او خالد دوم بو لاعتقال انواع اعتقال یکم یعن اعتقال چی مستهدف بو دوم یعن اعتقال چی احترازی بو سامي عن الاعتقال الابتزازي او يعني تسيبه ابتزازيا او ابتزاز الدكم زخ الدخن صارت حيث يتم اعتقال اشخاص بدون تهمة ببيت تهمت دين بدقرا ببيت تهمت يشي ديارو اشكرا ويكون الغاية منه ابتزازهم والضغط عليهم أو على أقاربهم ومن أسباب هذا الاعتقال دخلنا موقعيتي كخوان ما بس يعني تو ما بس تدنيا خوان ما بس يعني دخلنا أو موقعيته ببيو التهم يا كتابيته غاية يعني بدخلنا موقعيتي كخوان ما بس يعني والضغط عليهم زغط اللي إذا كان فشاد ودينا زغط إيش بقوة اللي إذا كان او على اقربائهم ينزخت دخلنا سلك سكارت وكوت من زاوايكت كرة ماميكت كرة خاليكت بوي ببلكاك من كفيل بريدا اخر شون تدبي كفيل سيما عند ديتي مقابل للستان دوي ازوان شتي خوان طرح دكا چه رفیقی تیپه من بله زروی دای کده سی کورا کم بردن دست بگیرین لکه باش رو بریدیم بس پیم عملی چه بردیم مزگوته چه ها تو سویده کرد او اوشتا او مبستانه یعنی والضغط عليهم او على اقاربي. ومن هذا ومن اسباب هذا الاعتقال سبب كان السين في اعتقال ابتزازي لك دين يكم ان تجنيد المعتقل نفسه او قلتو يعني اخوان بك انا عميل هر خودي خوي ما بس يعني بك انا عميل زنداني بين شاندن ترس كوري دلي والله من نم زاني كاغا جان وزع كوايا او تشي اتنا راحتا استانده برمدن بوتاندك سي تانده بر اوان خویان یک پنزنده تو موری که زره نفر دلی که بس برمدن باید پنزه بوتان موردکم بس برمدن چی تنده بوتان دکم از اوانیش شروط خوی پیدلن باش هر بس پیمان به چی توی بردم از گوتی او دانه کت پیمان خود پیوه کتا او توی با ای چی پید دوت او پیم دوت ای چی و چی بینجه تن لواده گفت او سه معلوت من تدن یکم نایو شخص اکی دوم چی پید دوت نهنی اکن سیم نه آخر کانه دایکه لگل لو حلقه داده نیستم نه وسی ای خونگام و دمیل مزگو تی نبود دتون چه داده نیستم خاله تواره می پیدا لیش هنگ کشی پیدا لی ای خوف لانه که زویده سپیدوت فقیره چه کتی بی بوده کری مجبور نه تواره میش بله تازه وقت تواب خود بیا و کرد اینا کد خسته ملت تواب ولی خواهد زاید داد تو فلان کس و کرد پس او پیاه باشه فقیره اگه لیز نی هر کتی بیده کری او علی اساس عذری بوده اینی و نزانی پیوت کرد پیوت کرد تاوتو مجرد ناوتی نه پیوت کرد تاو هر بله فقیره بخواوانی خواهان جنه ده نفسی تو بلین تو خواه زور فقیره دیو نه او من رش کرده او مادم شتیوانی تجنید المعتقل نفسو خودی او کسی گرتوی انا بیکن با عمیل خواه دومیان تجنید الاقارب له تجنید قریب له کسی چی لین نزیک كالأبي أو الأمي أو الأختي أو الأخي أو الأخت باوكت دايكت برات خشكت أو الزوجي ميردي أو آفرتيك ديقرن يعني خيزانت أو الزوجة خيزانكت أعوانا داني شو ممكن بعمل باو الشرطة بريدة دين دالي لبي تشتمان بيبلي زامو شي عاتشو يكا بتماي تيلة بنسري أو كرة باو الشرطة بريدة دين زاروي كسكار داني شيان تسليم دابنو دا كونا أو داو مور دکا که که که جامن هموشتان پی بلیم چه حد پیتان دلیم دوی پیشتر او تو چپ که هیت بدای که باو کدنه لگی حد چی پی نلید هول بده خلق نیتا بردرگرد هول بده اگر جای سیقن نلای که باو کد او برانه نینا بردرگرد نی ناسم نینا برمالا و دای کد هموی بناسی هموشت بدای کد نلید دای الحمدلله خوار من لسور رینیم آکر فلانی شو کر حاضی فلانی و کر دای فلانی و بخوا کر دای فلانی هر معلکشی خسته بردست من معدل کتاب من بوده کریو سارکشی لخزمت من بخوا فلان کس خو خیزانی اندست صالح هر معلکه کردی تو بو درسو او چیه دلیلو دلیل دعوی لگه دای کم دکم دلیل باب دعوی به نهینی خلق لگه مکه تو باسی لا اله الا لای بو بکم بو دعوی به عورتی خلق بوده که او دای واده تو مال فلان کسی حتی لو روشانه بلا دیگو لشوینه درس من دخوین لشوینه و تی زررت تلفون لیده حالم گرد و تی داشه بلا چی و تی او کورکا ماتی تایو بلا بیتو میوان من حال گو تی کورکا ازنگو تی تون کورکای توی لیرانی تی با لیوه بخوی تازه و تی واده تیم لیو درسی دخینم های تی سیمه کم در نگوشه کم منو تی تمام بلا او آخر زارته بیت مالی من زارتر ندبین مون اما زاین خلق بجنی خوی بلیتن لیده ترزی بازه تور بود های که تدود خلق دسته فسا کسی استاله مالو دسته داری نهتل نه لیتا دا چی دتم بو دا ام پیسی دتم دارو تو بو بده که تدودی دسمه فلان مالا ای چی بلیم آخا چی بلید یعنی من پیز بلیم چیش بلید هر تو بکلک درز نه هر میو درسیش مخوینم برو خواه افیش برو لخود لگه درکت بخو تن دانیشن دو بدو دیار زورتن یک تری خوش داری تجنيد الأقارب بودا بي يكم تخد زور معلق نكي بيانوا او انده معلق نبي راجي بزر بي همو يعم بين اماده من خواهم خانه بردستي كفر بس برد بدن او انده بنازو چي بي لما علاو قد روزك سفر يكد نكرد بي لبس ساوي هم بزر نبو بي نتو بي شوين اتر هر راجي جيلا او انده لهم بتوقي دو او انده خود ناسق نشان ده كهاتن بخواه او وزعنية تدامه دعام بو بکن زوبر ملایتن روش که آبا به دمرم او زی اوانیش در روخین بلن دی باشا ما شتت بوده که دستن سی ام بوی برانبر دی کن بس بوی تو لوزعنا راحت دروینا بس اگر هاتنا او تز الحمله امتحانه که با ازن خواه صبر دکنم تا آخری و دبیل امتحانه از روز گرم بود چیم لیده کن اوان قتلی شهاده و کبنو تیمیه دیور و اخراجی سیاحه و حبسی خلوه چیم لیده لیرم دادن این خلوه یه لداره بخواتوش گناه دبم لیره اویج نما لداره من دالم نبو عبادت کم لیره اویج شمه یه دمیش کجن شایدم دریشم دکن هجرت طلب پینا خواه گوره او عزیمتی که سکارد با اها اوانت سن کافرن دیدی تن اها پی دعوی بکلوی اعتقادی هم بوده بمزدین نکن ایو روزگل روزا خوشتان نبوین اها چون کرا فقیری دامین ایران اها چون خلچی بتان او دعوی خود بکن او کافر زندی قان او دستی هم بروان کن اگر تر نترسای اگر ترساشی او بدزی او زندی قید دیدی او ابو جهله او چون کرمون نویش دکن سببی اوه تو لداری ندگوت یه دای خلق با نویش کردن مسلمان نابه برای چون کرم خلق نویش دکن دبی لدارو بیلی اگر نواقی زی چی تدابون نویش بکرسی نه دای کتیش داری اره والله کرم اگر حالید که داری اره والله زندیقم او زندیقانه دای که دوزلو تاوده که داری او زندیقانه با نویش کردن خلچی جل دخلت این او جاری او مسئله که توضیح داری داری اره والله زندیقانه انا موالات يعني هبو كافركا او دايك تبوت توجه قال درو حالي كرده بي كسكت او ما بس يعني لو اعتقالي ابتزازي او خوت كان عميل اقل بخوت هيك حالي انا ما زانيت بتويد اهنيت زانيان اسني بياوي بدا مزراويت او كانت فنا دبن بو اواني لتو نظمتر لعله لو انا دانك يحيى عياش او فلسطينيكا كره خوش كيشي بكشتني ده کره خوش که چی وقتی اول معلوه اسرائیل رکات قصف معلکه کدوم کشتی فتح شقاقی بود الله عالم ایش کره خزمی چی خوی وقتی اول معلوه رک با تلفن لی اند نظم تنه و عصاقیش تداو با تلفن که کشتی اسرائیل جارو خزمی خودت دفتر عمیلو بگرت داده دفتر عمیلو اخبار داده بات داده دفتر عمیلو شتت بیان دلیت دبی انسان اقدار به نهایی خوی نداده مکسه نهایش با قدر پیوز بله دوای اوا اونده ضعیف جنبه برانبر اوانش اوان تأثیری تبکن یعن خوی اونده خوی ضعیف نشانده تأثیر بخواد سران اماده بنو بتن شتیک بکن لپینا اتروزگار بیت سامیان الضغط على قریب المعتقل کی اعترفه تو یعن گرتی زخد دخلن سر خیزاند بوی پید بلی چی پیام بلی چی میوانتا چی هاتو چود دکا او شنانی هم پید بلیتا زخد دخلن سر دای کباو کت بوی اعتراف که نگ ببته جاشو زو زاران اعتراف که چه بردی مزگو چه ارمتی دادا اوشتانا شوارم یان الضغط على المطارد که يسلم نفسه کسی کد دگرن دلین هتا خود تسلیم نکه بردنا او کسد برنا دی او مبستانه پین زمین الضغط على المعتقل که يسلم من بعض الاسلحة او الادوات دلیو من توم گرتیه برد دادم بلان باو شرطه شتیکم پیبلید مقابل حتی شتیکم ندهیتی مقابل برد نادم الا دبی مقابل شتیکم هندک چکم پیبلید هندک وسائل یعنم پیبلید هندک یارمتی و کومککان یعنم پیبلید اوشتانم پیبلید اوزه برد دادم او اعتقال ابتزازی بو غسیل الدماغ و تغییر قناعت المعتقل و تشکیقی بم بعقیدتی دانم مشکت بشونم مشكد توحيدي تا داني بدري بينن كفري تبك مشكد ولا وبرائي تا داني دري بينن ولا وبراكت بقورن بوخوا بيكن بو دولك غسيل الدماغ مشكد بشونه وتغيير قناعتي تو اعتقاد وقناعتت فقط باسلام هي نبا ديمقراطية نبا شرك نبا ولات نبا اجتمان هي داني او قناعتت بقورن لجهاد على الاقل لجهاد بهن دعوة لجهاد بيننا اولا مالي خود دانيشي دست بكلاي خود بقريبانا با هر اون داني قناعتت بقورن ملايشي دجالت بودا انا ريشي اون ديو بابا جيان واجنية بو شو ايوا اوانا مسلمان و جهادي تي جهاد لقل محتلي دكري او بيشان دانو بيرم چند سال او ملايش دجالن دانو هر من بابيرم جهادي تي جهاد ديو جهاد لقل چه دكي جهاد لقل جولكي او جولكي لفلسطين دبرو جهادي لقبكا بلام استو خود جولكي هاتي تا عراق ونیا با فلسطین را ای خال کبود زیادی لگن آگه چه با پیر میوه حالی کرد ملا و حالی کردمو ملا زیاد زیاد خو خلق یهود نیا خو خلق داجیر کر نیا دی ایسا خو داجیر کرن ایسا خو یهوده ونیا ای خلق بود زیادی ناکه دی نو قصاند بوده کن کور بابا و از نیا نبینه تن خودتان تسک کردی تا او روز چه چی نمه روز انترنت و قلم و روزنامه و تلویزیون و ستلایت و او قصاند بوده قناعت دا گورن بابا جان زیاد لگه چه قنبله نوو یعنی او اولی نکه پلاکی که دا دگری لو سری دنیا تو ایران لکه خورا از دکار توش دلی حتی دانه گو الله عالم او محمد حسام دیگو برواب که بینی و مدلی تو اواش تیک دل دستا شتیک او بخواه من اصناعی رسادکی وردگری موشا که دمیری نو دست لیده داتم اوا خلق ده ترسین خلق ده توقینت دی اگر اوان او هم توانان هی بو عالم ده ترسین و منیان زندان کردی بو هم منیان زندان کردی اگر اون ده بتوانان لمن ده ترسین نا ترسین لمن دیار زور لواز ذلیل کردن بوی من یعنی گرتیم من هیچم پینیم مجرد لما از گوتی بخوم درسم درسیم دخوین زنی انا قنبلش اینا و یبانی در تقتو زو حتینا من یعنی گرتیم یعنی من لوان با قوترم اگه من لوان با قوترنیم بوان لمن در ترسیم دیوه قناعتت بگوریتن و تشکیکی به عقیدتی بخواه و خواریز اندلی بخواه قصانه و قصه خواریزا ای خواریز پیشتر اگه اشنان ای بتوحید تو باید کم دلیت او من خواریزم تو باید کم دلی کروی ای و دیلین خو وقت خو یهود تون در واکنش آوان دو دلی کروی عقیده محمدی کر عبدالله محمدی کر عبدالله به انگلیز نردی اوی کتاب کانی او دخوی نبود اعتقاد تام بود روز بو ابن تیمیه هر ملاکان زور بی ابن تیمیه هم به کافره چون کافره ابن تیمیه لوتی کردیا دلی وقتی من داده بازم لعرش لسان میبری چون داده بازم خواه داده عوض بالله دلی ابن تیمیه آیتی خونه ترس کتاب کنی میخوندی تو شک داخله اعتقادت چه دل ایمان قول و عمله آنیه پیغمبر صلی الله علیه و آله بذاری که ود این الله دستی به آسمانی برس کرد و تعتیق فاینها مؤمنه هر بس دستی برس کرد ولو آسمانی چه ود ایمان قول و عمله و شبهتان لچه اینانگو بر واب کن ملاک هم رهبر جماعتش اسلامی بو رهبر هنی کامل مسئول هیئه شرعیه بو بس مراتب ایمانم بویده که اصل واجب مستحب دیگه اوشتانه لچه هنه تو والایمه اوشتانه لدین نیه من تمنم چلو نازم سه چار ساله دین دخوین ما اوشتانه ایتا هم نالج بوم دیگه دخوین نه چکا بابم ملا بوده تو دو روش اشنا بویدی با دین اوشتانه لچه هنه ده برو برو دیگه تمن اصلا خوما مشکله من لغه عربیه لغه تو ناز نای دیگه اوشتی کم بلغه بو شرح دکی دلیل زمان عربی و معنی حتی من زمان عربی دیگه خلاف معنی بني تميم وادلين و بني نازم چه وادلين و بني نازم چه هل عرب لزمان خود يقول خلافية اوش چه ابو لدين خود يوش چه بوم نج دروس بكاتر دهش قناعات التيق دادن تشكيكي بعقيدتي وفكري وقيادتي قيادكت هاي او تو بنيتا لچه اوان جوالة چهنا او لبودانك لوان اواناكا او كروانا الخريكة پولكو کردن وانا دلي خوانگو جيلن او لس حسابي او دجين وانا اگر تو شن قیاده چی خائن کتبی آن دتوان نقصال دست سر کن وانیا ولی اینکه قیاده کت پیاوو زور ادنا کن نقصی کن که بیشی کن بدرو دی کن حتما تو لاد رونه که ودروه که نقص دروه دعای و انسان مسلمان لی من بو خواده کم ربی خلق همی منافق به حسابهم علی الله فای گوره پداشی اند من تیشم بو خلقه این ابراهیم کان امتا امد بو امت بتنیا یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين بخد يادك يا أيها النبي جاهد الكفار لا تكلف إلا نفسك سبحان الله آياتك من نبي سلو دمي كافر كان بكجا تكليف لكذنك إلا خود نبي بس خود بتنيا وحرز المؤمنين أخل چش هان بدا خلك هات هاد نعن مشكلة تنك تو خود دبي زيادة كافر كان بكيت تحريز المؤمنان شكوه خواهي قوله بفيغنبري ما تيشن بخل كان اول اعتقاد خود اول جوابي زيتو حوتم يان خال حوتم لاعتقال ابتزازي يكم يان اتمن مبس يان خود بكنا عميل اگر ما كسوكارد سيم يان زخد بخنا سر كسوكارد حتى برا لو ما يك زاد شو مان كت كسوكاري بيانزي وتيان زارش اوانا بين مالكات اوه واد لیده که این جنه کد لیده استینو لخانوی بابی بو لخانو که درد دکی نازه زوزو خبری نه و تی والا که اگه جان زختم لسره نینم مالکم وتم والله تو خود قليل لك انت دو ديارني استرجع عديدنا معلك الدليل زمنية ناينا معلد بس سرسر وسرسا بس عمري او ظلامين من لبرزخت باوچي واز لكاري اسلامي بينه واز لعمل بينه بو خواه لبر خاطري باوچي باوچي شي تباوكك والله لقل ابو زهلي بي قوريتا كوري ابو زهلي دليل كابر باوكم مينو بخوا باوچي تزور كافرة اما ممنون من باوچي خوم برو باوكم بينه دليل لبر او باوكم مجرمي الضغط على المعتقل كي يسلمهم دلي حوتميان إثارة الخوف عند المعتقل حتى لا ينتمي لأطراف معادية أو كسي قلتو يانا داني ترسي لظلي دروز بك هل استاوى إثارة الخوف داني الخوف تيدا دروز بك ترسي تيدا دروز بك بوي نتي بيواندي لقل خلشك دروز بكاك دجبوانا هل لأستاوى دي ترسين لأستاوى كفيلي لدستيننو سندي لدستيننو كسوكاريو دي ترسيننو ما تشكيكي دكانو ما شهوري دكانو بوي كابره لوندو بقررتو آن دلين شر لنيوي بقررتو بقازان تحسابا هل لأستاوى نفره وازبيني اوه ما بستي آخير حوتميان باعتقال ابتزازي اوه تو بيواندينا كي بمقابل ساميان دوميان يكميان اتمان اعتقال مستهدفة اعتقال مستهدف اتمان اعتقال احترازي اعتقال ابتزازيا ما بستا استا سي دوميان اعتقال عشوائي او يكم مستهدف فلان كس هدفي چي دياري برق داتن استا عشوائية كربازار هيتس ببي بلي بلي هرمتشي ببي ضوابط اعتقال عشوائي حيث يتم شن حملات اعتقالية جماعية او فردية حملي دست بيدكن حملي جماعي هل دست حملي جماعي دكن يا فردي جاروية تك تك لخلق لبازار دكرن يعني دين يقرق فنداكز دكرن او فردية ولكن تكون عشوائية بلان ببيوي خلق بناسن هموي سوار دكن سوار بسوار بسوار بسوار بهموي دبك هاتشيك او تدسيان ديكن اي بدون جمع معلومات مسبقة بيشي وي ببيو اي زانياري بيشتريان لباري واشخاصانا بيالي هرمو سوار دكن سوار بسوار بسوار وغالبا ما تكون بعد تنفيذ عمليات زور بي او اعتقال عشوائي لدواي تدبي لدواي ايشي قرودة دا وضعي قرودة دا لدواي او دين خلق بكومال دقنا تروشك فيك او دسوتينا بعد تنفيذ عمليات ومن اهداف هذا الاعتقال ما بس تيانتي كخلق بعشوائي وبكومال دقرا ما بس تيانتي ما بس انواع اعتقال دخويني اعتقال مستهدف اعتقال عشوائي برايك دلي بو خلق دقرا لبازار فقريا قاي ليزني دلي بو خلق دقرا لبسي اولو ايش خرافة اذا كان دلين ما بس تيانتي يكم حصر الشبهة لسا الشبهة لو قركي هموا الشبهة لقركشك حل نابي مشكلك دانو بتسوشي كانو صبر صبر فنزاك سانجستي لك ركيس دوين السعادة وندت ولا شي بوي دلي من كارمندم موظف باني لدائري من تايوان اتبر او اس اتو لا شي بوي ولا منش سايقم سايق فلان شي انما اتو يجبر او اس ايتو تسي ولا من كري كارم لفلان شي يعني عمل انما اتو يجبر ما اقا بنزابو ما وصلو حوت دي اديتو ولا منش عربانا ما يلا بازار او يدفروش ما اتو يجبر اديتو ولان فقه فلان ملايما ملايش الدجال دزان اوي فقه بلو دجال ترى تجبرو دلي ايتو دلي من اخوانم او هاوية كم برام بو تيرورستان يعني خوارزم دلي تجبرو دانا صبر صبر كم دبتوا داني تر دلي كونا من هر نوش ناكا من زنديق ترين زان سحر بازم لبازار دوكان السحر ما اتجبرو ادي اتو دلي من السيدي فروشم شو روش فساد بخش دكم اتو لخو ماني دلي هاو 50 دولاريش هدیه ببرو ایشکت باشتر بکن نواری به هرزان بده به هرزان بده از ارگرم بده خلق نیکره هرزان بده خلق بابین بیکرن وکو مسلمانه نکم کتبی دینن لنما ایشگاه بسی قاد ده فروشنو کز نهاری خوی لکتبی دینیش بداتم با 5 زردین با 20 زردین ده فروشنو آمه که دلیتو سی دی با 5 ناره تو بسی بفروشا دیناری قازان کسی قازان و خلق زوبه بیکره بس هر چاو خوره خم تان نبه نه او بخون بشری ده ده زنم دلی او ماوطن دی دمینه تو دکه از لو سرینه شبکه لو دکه سما ای او دکه سا ایشیان سیا اتولا چه بوی اه دوین سعاده ونده لمال پورم بو لمال پوره پوره چه تلفون لمال پوره دک الف لان کس دوین لیه چه ترتیبی نکردی پیشتر با پوری نوش اگر تلفونی هم کردی هم خبری بلی الیر اره دوین لیه بو نه اولا ای چه هم کوره بلو هیز بو ها پوری آواده لیه لو هیز بو ها تخوا ای دروزن او پور تخوا گای لیز میا او گمانیان لوی دروز بو صبر صبر او حصری شبهی دکن حالی بون لوی حصر الشبهة شبهة كي بتشوك داك انا تل دو دنك سي دنك شخص دمينتو اي استا دبي ايو بي مابلن دوين تتان داك تسكارة بون دوين لو كاتا سعادة وندا اللي چه بون شاهد دنيا ايش يكد بو خود ترتيب نكردي وضع يكد بو خود دياري نكردي ترتيب اللي قد دوكانك نكردي ايش ما طوري داكاتم موليدي مفردي وكولير وشتوى اتسار داكاتو لگر او ترتیب نکرد یا پیشتر اگر شتگ بود لیلی من چای دکرد لماله ماتورش دکر فرد دیر حوشه دلی که اگر مدینو لسه وستای بو شاید چی دلی وره ماتورکو لحوشه برو بیه فلان وستایش اگه دار شکر ترتیب کرد پیشتر برنامه ریزی چی بو بکرد تو لو دقل چی بوید برنامه چی بو دابنید یعن دسم ده دقل قارچک دو سه مرتدی لیا خومی بیان پی نشانده لپیش سامن دیم دسم والله دونه لپارچی بوم حوزه که فلان و فلان شایده کاک لونه نبوم بانجان دکن دونه بیکو نبوم لیم گل اولای دانش مل اولای دانش تبوم بری ولی ما بینی من لیب وانش دارم تو او دلیل تحفظ زیک دتو این خود پیو ببستی هر گمانی انجل دو هر اینکه بلا ما گفتم هیچ تپی نبیز نه زنی بلیل چیه بوم برنامه کد با خود او گمان تعداد درست دکات با خود پرس نم مثلا دبی انسان مسلمان برنامه ای هب برنامه خوی هب دومیان اعتقال عشوائي ما بس نعم بيجي إرهاب الشعبي وإخافته ملت ترساندن إرهاب يعني لذلي دروز دكان تو دان ترسان وإخافته ترس يعني لذلي دروز دكان وإشعاره بالخطر أو شعوري بو دروز دكان كبراستي وزعك خطر الروب الروبي ولقو دولتي يعني لقلو حزبي وإشعاره بالخطر الكامن في الانتماء للمقاومة أو المساعدة او احساسی بود دروز دکن که خطر اجلاگانم که نم او پنزه کس دگرد دانش لالی من عربانم هیل بازار دی تو لره دلی کل خومن و رجب تمام بسم مزگود لگه فلان کسی چه بود نچون خود بود چوبا من استم نجده جیره او ایتریان دلی خومن و رجب جمده او تاری فلان ما مستای خریب بود بسم نواری زیادتر بکرم اگر من کری بایستا نوارا کنش کل هر وازیان لبینه بابر جه ترساندن خلق لنیوی ره بگرد اگر شده چی بود دروز بلدلی نمینه خوش ویستنک بتمای کومچک بتمای یارمتیک شتک لدلی دروز بی لئیس تاو بگره تاو لئیس تاو پاشک شید کردن ضرب المقاومه گرتن عشوائی بو لیدان مجاهده کن موت من پنزه کسی دکنن لو پنزه حوتیان بو بدیار دکوه مجاهده یه چی این شکه کدی باش شکه دیش مسلمانه اول لیدا لو جماعی دا لو کاملا مسلمانی دا لیدا ضربه چی لیدا لیکم کردن او اوش تیم مبستی ان لاعتقال عشوائی زارو استا دین انترنتک درگای دا گرون سوار بس سوار بس سوار من خواهن انترنتم دلی نخو سوار بده کربارا من اوم موظف فلان دا سوار با همو یک یک سوار دا کن اوز دیبن لیو دانه دانه لیدا کولا تو سید خلچه فلان گره که ما سن معلومات لسته خلچه فلان زیم معلومات دی پینس کز لیره او خود دانه چند جزائریه دو چه دکه جزائری لعراق حتی من زیاده کم دی باش فرمشوار صبر او ضرب مقاومه لیدان مجاهده کن لانترنت زارو حمله ده کرد لپارک کن حمله ده کن لزور چون حمله ده کنو شتی خوان دزده کنو لو هموی دانه چی مجبوی یعنی رو با دیار لکن سيتريك دادنينو خلق داقرا كاتمان توابو ليركو تايب يدنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أجمع إن شاء الله.